हकीकी के निकाह का लफ्ज जो है ये नकाहा से है, नून काफ हा। नकाहा कहते हैं गिरा लगाने को। निकाह हकीकत में एक गिरा होती है लड़के और लड़की के बीच में, या आप कह सकते हैं कि लड़की के बाप और लड़के के बीच में एक चीज होती है जिसको लड़की भी एक्सेप्ट करती है। और ये एक ऐसा अहम रुकन है कि जिससे हमें जो सुबह शाम पाला पड़ता है, और हम शादियों में तो हर बहुत ही खुशी से जाते हैं, हर लम्हे हमारे लिए सबसे अच्छा मौका ही शादी के खाने का और कपड़ों का होता है। लेकिन असल में इस्लाम में शादी की जो बात है वो कितनी अहम है, इसके बारे में क्या अहकाम है, इसके लिए आप देखिए कि पहली शर्त जो किसी भी निकाह की बुनियाद बनती वो वली है। वली के बगैर निकाह नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि ला निकाह इल्ला बी वली, वली के बगैर निकाह नहीं होता। रिवायत का आपको मैं बता देती हूँ कहाँ से ये रिवायत, ताकि आप फिर उसको कोट करें और ये चीजें आपको फायदा देंगी किसी न किसी भी मुकाम पे इंशाअल्लाह ताला। जी सही तिर्मिज़ी की सही रिवायत है अबू मूसा अल-अशअरी से, नबी सल्लम ने फरमाया ला निकाह इल्ला बी वली, निकाह नहीं होता मगर वली के साथ। पहली चीज इसी से ध्यान में रखिए कि अगर वली बाप है, अगर वो नहीं है तो फिर दूसरा होगा। बाप नहीं है तो बेटा, भाई, भाई नहीं है तो फिर चचा, मामू, इस तरह दूर तक जाएगा। बाद हालात में करीब का जो वली होता है वो लड़की का खैर ख्वाह नहीं होता। मसलन जैसे एक लड़की कन्वर्ट होती है, इस्लाम कबूल करती है, अब बाप तो कुफर पे है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि लड़की का निकाह किसी मुसलमान से हो, तो ऐसे मौके पे उसका हक के विलायत खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद जो ज्यादा उस लड़की का करीब है वो उसका वली बनेगा। वली की तीसरी चीज में रखिएगा कि करीब के वली के होते दूर का वली नहीं चलता। औरत वली नहीं बन सकती, यानी माँ बेटी का निकाह नहीं करा सकती, बहन नहीं करा सकती। बाद हालात में होता है जब बाप नहीं मानता तो लड़कियां फिर माँ को आगे करती हैं, ऐसा नहीं हो सकता। बाद जब किसी का कोई वली भी नहीं होता तो फिर हुकूमत उसकी वली होगी। अल्लाह के नबी सल्लम की रिवायत है इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तबरानी में, आपने फरमाया खैर ख्वाह वली या सुल्तान की इजाजत के बगैर निकाह नहीं हो सकता। यानी ये भी किस हालात में होगा, जब वो मुसलमान होगा। फिर एक और चीज इसमें ध्यान में रखिए कि औरत खुद अपना निकाह नहीं कर सकती। तिर्मिज़ी की रिवायत है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, जिस औरत ने अपने वली की इजाजत के बगैर निकाह किया वो निकाह बातिल है, वो निकाह बातिल है, वो निकाह बातिल है। फिर नाजायज निकाह के बाद अगर मर्द ने हम बिस्तरी की तो इस पर मेहर अदा करना फर्ज है, जिसके वजह उसने औरत की शर्मगाह अपने लिए हलाल करना चाहिए। अगर वली आपस में इख्तलाफ कर रखो, जिसका कोई वली ना हो इसका वली बादशाह है। पहली चीज क्या थी, वली। दूसरा रुकन निकाह का है ईजाबो कबूल, लड़का और लड़की दोनों कबूल करें। और तरतीब यही रहेगी, पहले वली की इजाजत होगी उसके बाद ईजाबो कबूल होगा। ये नहीं हो सकता कि लड़की लड़का पहले ही कमिटेड सारे हो जाए, सारे ईजाब और कबूल कर चुके हैं और फिर वली पे बात आए। इसके बारे में एक रिवायत सहल बिन सात के जरिए से हमें मिली, निसाई में रिवायत से मिलेगी। एक औरत नबी सल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, अर्ज की मैं अपनी जान आपको हिबा करती हूँ। आपने इसकी पेशकश कबूल न की और खामोश रहे। वो औरत देर तक जवाब के इंतजार में खड़ी रही। इतने में एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा इसका निकाह मुझसे करा दीजिए, यदि मुझे कबूल है। आपने इससे पूछा तेरे पास कुछ है? इसने अर्ज की मेरे पास तो कुछ नहीं। आपने फरमाया कुछ चीज तलाश करके लाओ, ख्वा लोहे की एक अंगूठी ही हो। वो आदमी गया और इसे कोई चीज ना मिली। नबी सल्लम ने इसे पूछा क्या तुझे कुरान आता है? इसने अर्ज किया हाँ, अल्लाह के रसूल फुला दिए। इस आदमी ने इन सूरतों के नाम लिए और आपने फरमाया میں نے قرآن مجید کی صورتوں کے بدلے میں اس عورت کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ دونوں راضی تھے, عورت بھی اتنے میں راضی تھی اور مرد بھی اتنا ہی دے سکتا تھا. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ نکاح کا اعلان کیا جائے, ظاہر کر دیا جائے. مطلب آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں تو کارڈ چھپ جاتے ہیں, لوگوں کو بلا لیا جاتا ہے, یہ اعلان ہے, خاموش اعلان ہے, بلکہ لکھا ہوا اعلان ہے, فون پہ کسی کو بتا دیا. لیکن اس کے لیے اگر تھوڑا سا اظہار اس طرح سے کیا جائے کہ جس سے گھر میں خوشی کے اثرات ہوں, تو اس کی بھی اجازت ملتی ہے. نسائی کی ایک روایت ہے, محمد بن خاطب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا حلال اور حرام نکاح کے درمیان فرق کرنے والی چیز دف بجانا اور اس کا اعلان کرنا. یعنی کوئی بھی خوشی کا اظہار ہو سکتا ہے. دف ایک عربک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کو ایک ہاتھ سے بجتا ہے, یعنی دو ہاتھوں سے نہیں, یا کوئی میوزک یا ڈرمز نہیں, بلکہ بس جیسے گھر میں کوئی پلیٹ کو بجاتا ہے تو اس کی رخصت یعنی بتائی گئی کہ اعلان ہو. پھر اسی طرح اگلی چیز جو نکاح کی شرائط میں وہ کیا ہے, کم از کم دو پرہیزگار اور عادل گواہوں کی گواہی ضروری ہے. اس کے لیے بیہقی کی ایک روایت ہے عمران بن حسین سے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل نکاح الا بولی جن و صداق و شاہدی عدل. آپ نے فرمایا ولی حق میں اور دو عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اسی طرح ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ لا نکاح الا ببینت, گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو یہ چوتھی شرط تھی کہ گواہ لازم ہے, اور عموماً ایک لڑکی والوں کی طرف سے ہوتا اور ایک لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا. پھر اسی طرح پانچویں شرط کیا ہے, حق مہر. حق مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. حق مہر کی کوئی حد تو نہیں بتائی گئی, لیکن اس کا تذکرہ لازم ہے. اس کے بغیر نکاح کو سفاخ کہتے ہیں. تو یہ پانچ چیزیں اگر آپ کے ذہن میں رہیں گی تو اب آپ آیت کو ساتھ ساتھ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں سے یہ چیزیں آپ کے پاس ملیں گے, اور پھر ہم اس پہ انشاءاللہ اپنے حساب سے بات بھی کریں گے کہ کس طریقے سے ان چیزوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, اور حلال کیا گیا تمہارے لیے جو ان کے سوا ہے, یعنی ان محرمات کے علاوہ ہر عورت تم پر حلال ہے. لیکن شرط کیا ہے, ان یہ کہ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ, تم تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ. پہلی چیز آپ دیکھیے تَبْتَغُوا, تم تلاش کرو, مذکر کا صیغہ ہے, مرد لڑکی کو تلاش کرے گا. افسوس کیا ہے کہ آج ویسٹ میں عورت مرد کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. یعنی اب چھوٹی چھوٹی باتیں سائڈ سے آپ ہائی لائٹ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے قرآن کی آیتیں ہمیں راستہ دکھاتی ہیں. پہلی چیز تلاش, پرپوز کرنا. کیوں؟ آپ دیکھیں کہ جب مرد پرپوز کرتا ہے نا تو عورت کی ویلیو بڑھتی ہے. حالانکہ اجازت ہے, لڑکی کے گھر والے بھی پرپوز کر سکتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن قدر بڑھتی ہے. خود آپ کے گھر میں آ جائے تو آپ کے دل میں اس کی وہ قدر نہیں رہتی جو کسی چیز کو آپ ڈھونڈنے جاتے ہیں تو آتی ہے. تو گویا کہ ان تب تک ہو کے لفظ میں ایک تو پرپوز کرنا بھی آتا ہے اور ایجاب و قبول بھی آتا ہے. قبول کر لو, لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو قبول کر لیں گے. تب تب وہ بھی ام والیکم, اپنے مالوں کے بدلے, یعنی حق مہر. یہ دوسری شرط ہے مال کے ساتھ. بغیر حق مہر کے ذکر کے جو نکاح ہوتا ہے اس کو سفاح کہتے ہیں, جس کا ذکر آگے آ بھی رہا ہے اس میں. اور اس پہ بات پیچھے ہو گئی تفصیل سے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے, اپنی حیثیت سے ہوگا, جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ دے, جس کے پاس کم ہے وہ کم دے. حق مہر دو طرح سے ہوتا ہے, مؤجل اور غیر مؤجل. مؤجل اجلت سے, عین جیم لام, فوری ادا, جو بھی چیز دے رہے ہیں وہ ساتھ ہی، غیر مؤجل ہوتا ہے بعد میں. حق مہر کون دے؟ عام حالات میں تو لڑکا خود ہی دے گا، شوہر کی ذمہ داری ہے، لیکن بعض حالات میں اس کے پاس نہ ہو تو اس کے گھر والے بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح جو ہوا اس کا حق مہر پہ نجاشی نے دیا تھا بادشاہ نے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 400 درہم مقرر کرنا چاہا تھا لیکن پھر اس بات کو ہٹا لیا، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے. بات پیچھے گزر گئی، لیکن اس سے ایک سریرا بات پتہ چلتی ہے کہ عورت مال، مرد کا مال لگے گا عورت پہ شادی کے لیے، کسی اور کام کے لیے نہیں. جب بندہ اخلاقی طور پہ گرتا ہے نا تو اس کا مال بازاری عورتوں پہ لگنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا مال لگے تو کسی عورت کو نکاح میں لانے کے لیے لگے، اور ساتھ ہی کہہ دیا محسنین، قید نکاح میں رکھنے والے. یہ تیسری چیز آ گئی، کیا زندگی بھر گھر بسانے کا ارادہ ہو، مدت کا تعین نہ ہو، ٹائم میرج نہ ہو، 4 ماہ کی شادی، نکاح متا نہ ہو. اسی سے وہ لفظ نکلتا ہے. نکاح متا کیا ہوتا ہے؟ طور پہ نکاح کرنا. مثال ہے جیسے لوگ کہتے ہیں آپ کسی ملک میں گئے 3-4 مہینے رہ رہے ہیں، آپ کو وہاں رہنا ہے، آپ کہتے ہیں میں شادی کر لوں، جاتے ہوئے طلاق دے دوں. اور نکاح کی شرائط میں یہ شرط ہوتی ہے کہ 4 ماہ کا ویزا، اس کے بعد طلاق دے دی جائے گی، اس کی اجازت نہیں ہے. اس پہ بہت تفصیل کی بات علماء نے کی، لیکن خلاصہ کیا ہے کہ اس کی اجازت نہیں. اگر گھر بسایا تو بسنے کا ارادہ ہو، زندگی بھر بساؤ گے. اگلی بات، غیر مصافحین، بدکاری نہ کرنے والے ہوں. مصافحین صفاحن سے ہے، مصافحہ سین فاحہ، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مادہ شہوت بہانا، پانی گرانے کے معنوں میں ہوتا ہے، یعنی جب دو لوگ اپنا مادہ حیات بہائیں. یہاں اشارہ ہے شہوت کی طرف. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شادی صرف جسمانی لذت کا نام نہیں، عورت صرف خواہشات پوری کرنے والی مشین نہیں، گھر بنانا ہے. صرف ایسی ہی چیز نہ ذہن میں رکھو کہ جس سے یہی چیز غالب رہے. غیر مصافحین، پھر فمستمتعتم بہ منہن، پھر جو فائدہ تم اٹھا چکو اس کے ذریعے ان کے ساتھ. بہ کی تضمیر مال کی طرف ہے، حق مہر کی طرف ہے، تم نے دیا اور عورتوں سے فائدہ اٹھایا، تو فآتوہن اجورہن، تو پھر ان کو ان کے حق دو، ان کی یہ چیزیں ان کو دو، یعنی حق مہر ادا کرنے میں جلدی کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حق مہر فرض ہے، اگر کوئی مرد نہیں دیتا تو وہ اس کے سر پہ قرض ہوگا. یہاں اجور کا لفظ آیا، یہ بھی غور کیجئے گا. عورت کے بک گئی ہے یا عورت نے کچھ کام کیا؟ نہیں، عورت نے اپنا نام آپ کو دے دیا، آپ اس کی مرضی کے مالک ہو گئے، آپ اس سے خدمت لیں گے. تو لہٰذا ایسے وقتوں میں عورتوں کے ساتھ معاملہ رکھنا ہوگا. کس طریقے کا؟ کہ ان کو ان کے مال دے دو. بعض دفعہ نکاح کے وقت میں مال جو ہے وہ بہت لمبا چوڑا بتا دیا جاتا ہے، لیکن بعد میں وہ کام نہیں کیا جاتا اور پھر وہ چیز صرف ایک کاغذوں میں رہ جاتی، تو ایسا نہ کرو. ہاں ایک ایکسیپشن ہے، وہ کیا؟ ولا جناح علیکم، اور تم پہ کوئی گناہ نہیں، فیما ترادیتم بہ من بعد الفریدہ، اس معاملے میں کہ تم دونوں راضی ہو جاؤ اس کو فرض کرنے کے بعد. حق مہر بندہ، مثال نے حق مہر کہا کہ میں 5 لاکھ دوں گا اس کو، شادی ہو گئی، مرد کی نیت بھی ہے دینے کی، اب کیا کرے، حالات خراب ہے، دے نہیں سکتا. اب دونوں بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، کیا کروں؟ مرد کہتا دیکھو میں دینا چاہتا ہوں، میں دے نہیں سکتا. عورت کہتی کوئی بات نہیں، جب ہوگا تو دے دے. مرد کہتا نہیں دیکھو میرے دل پہ بوجھ ہے، مجھے اس سے آزاد کرو. پھر عورت کہتی اچھا ایسی بات ہے، تو پھر ٹھیک ہے میں آپ کو معاف کرتی ہوں، میں آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتی، کوئی بات نہیں، نہ ہوگا تو کوئی بات نہیں، میں نے آپ کو معاف کیا. یہ ہے ترا دئی تم بھی من بعد الفریضہ، دونوں کی باہمی رضامندی. یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ کہہ کے یا عورت کو زبردستی مجبور کیا جائے کہ تم یہ کرو اور وہ کرو پھر دوں گا، ایسا نہیں ہے. اگر ایسا کرو گے تو ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالی علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ ساری باتیں معلوم ہیں. ظلم نہ کرنا، اگر کسی عورت کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا تو پھر اللہ بھی تمہیں جانتا، اس کی نظر تمہارے دل پہ. تو اس ایک آیت سے کیا بات پتہ چلی؟ کہ طلب کرنا یعنی ایجاب و قبول ہے. دوسری بات پتہ چلی کہ نکاح مستقل ہوگا، صرف شہوت خانی کے لیے نہیں ہوگا، اسی سے نکاح متا کی حرمت ثابت ہوتی ہے. تیسری بات اعلان نکاح، نہار کرنا اور اس کی ادائیگی. بیوی اپنی مرضی سے کچھ چھوڑ دے یا مرد اپنی مرضی سے زیادہ دے دے تو اس کی بھی اجازت ہے. چوتھی چیز نکاح کا اعلان، کہ جلدی کرو اس نکاح کو، یعنی اعلان کرو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے ایک لڑکے اور لڑکی کو ساتھ دیکھ کے دل میں کوئی غلط خیال لینے لگے. بہت لوگوں نے اس آیت سے نکاح متا کی دلیل دی اور اس طریقے کی بات کہ فمستمتا تم بھی من ہونا، اس لفظ میں استمتا تم میں متا چھپا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ متا کا بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ وقتی نکاح نہیں ہو سکتا. اور آج کل تو عموماً دیکھیے کہ جیسے لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک میں آتے ہیں تو وہاں اپنے رہنے کے لیے اگر نکاح کر لیں تو کیا اس کی اجازت ہے؟ تو صرف چند روایتیں دو تین آپ کے سامنے رکھوں گی جس سے آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ وہ نکاح ہی نہیں جس میں وقت کا تعین کر لیا جائے. اسی میں پھر حلالہ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ اس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک خاص وقت تک اس عورت کو رکھا جائے گا اور پھر چھوڑ دیا جائے گا. تو اس میں ہی مسلم کی ہے ابن ابی عمر سے، کہتے ہیں کہ متا پہلے، یعنی جہاں بھی لفظ متا آئے گا تو آپ سمجھ لیں کہ مدت کا تعین کر کے نکاح کرنا. یہ شادی 6 ماہ بعد کے لیے ہے، یہ 2 ماہ کی ہے، یہ 1 ماہ کی، یہ 1 رات کی ہے، اس کو متا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ متا پہلے اسلام میں ایک اضطراری رخصت تھی، جیسے مجبور و مستق شخص کو مردار، خون اور خنزیر کے گوشت کی رخصت ہے. پھر اللہ نے اپنے دین کو محکم کر دیا اور نکاح متا سے منع کر دیا. اسی طرح سے ہی مسلمی کی ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کرتے تھے، ہمارے پاس عورتیں نہ تھیں اور ہم نے کہا کیا ہم خسی ہو جائے، خسی مین اپنے اندر سے یہ خواہشات ختم کرائیں، تو آپ نے ہمیں اس سے منع فرمایا اور اس بات کی اجازت دی کہ ایک کپڑے کے بدلے ایک معین مدت تک عورت سے نکاح کر لیں. یہ پہلی باتیں تھیں، لیکن بعد میں پھر یہ رخصت ختم ہو گئی تھی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی رخصت نہیں دی. آپ دیکھیے کہ آج کل لوگ زنا کے نام پہ کچھ رقم دیتے ہیں اور یہ بھی تو ہم نے عورت کی قیمت دی ہے، یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. اصل چیز کو آپ بدل دیتے ہیں حکم کو تو وہ بالکل اور ہی چیز ہو جاتی ہے. لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی ایسا کوئی کام جو اللہ کے دین کا نام لے کے کیا جائے تو وہ انسان کو پھر اللہ تعالیٰ کے اصل حکموں سے دور کر دیتا ہے. تو لہٰذا اب میں اگر ایک سٹریچ میں آپ کے سامنے ریکیپ کروا دوں تو پوری آیت میں ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ان ہر شادی شدہ عورت بھی مرد پہ حرام ہے، لونڈیاں اگر شادی شدہ ہوتی ہیں اور آتی ہیں تو ان سے 1 مہینے کی عدت کے بعد فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. دوسری بات ہم نے دیکھی کہ ایک عورت سے فائدہ اٹھانے کی جو شرائط ہیں اس میں کیا ہے کہ تلاش ہو یعنی ایجاب و قبول ہو، مال لگے اس پہ، حق مہر ہو. تیسری بات محسنین یعنی پاک دامن بنتے ہوئے بدکاری کا ارادہ نہ ہو، یعنی ایسی باتیں نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کسی کے ساتھ معاملہ رکھا جاتا ہے کہ جنسی تعلق ہی صرف ہو بلکہ شادی کا مقصد گھر بسانے کا ارادہ ہو. اور اگلی بات ہم نے دیکھی کہ حق مہر مقرر کیا جائے گا، لیکن باہمی رسامندی کے ساتھ اگر دونوں حق مہر کو معاف کر دیتے ہیں یا زیادہ لے دیتے ہیں تو دونوں کی اجازت ہے۔ ابھی یہاں تک بات ہوئی، بیچ میں ایک چھوٹا سا مسئلہ آتا ہے اور آخر میں پھر آگے کے ولی کی بات بھی آ رہی ہے۔ یہاں تک تھی آزاد عورتوں سے نکاح کی بات ہے، اور اب اتنی شرائط ہے، اب کوئی مرد اگر نہیں ہی پوری کر سکتا تو کیا کرے؟ وَمَن لَم، اور جو نہیں، یستتی، استطاعت رکھتا، طاقت رکھتا، قدرت رکھتا، مینس نہیں ہے کسی کے پاس، کس بات کے؟ منکم، تم میں سے، یعنی مسلمان مرد، کسی مسلمان مرد کے پاس اب مینس نہیں ہے کس چیز کے؟ کہ این کے حل مخصنات المؤمنات، کہ وہ نکاح کرے آزاد خاندانی عورتوں سے۔ یہاں رک جائیے، پہلے لفظ والمحصنات کے میں نے آپ کو چار معنی دیے تھے۔ پہلی جگہ کون سا استعمال ہوا تھا؟ شادی شدہ عورتیں، وہی لفظ دوبارہ آ گیا۔ جب تک یہ فرق نہیں سمجھیں گے اب کبھی ان آیتوں کی تفسیر نہیں کر سکتے، اور میں نے لوگوں کو ان آیتوں پہ بہت خلط ملط بات کرتے ہوئے دیکھا، سمجھ ہی نہیں پاتے کیونکہ معنی نہیں پورے دیکھتے۔ یہاں محصنات کا لفظ کس رنگ میں آ رہا ہے؟ آزادی، شادی، آزادی، پاک دامنی، مسلمانی، یہ چار لفظ حفظ کر لیں اگر آپ نے محصناتن کے معنی یاد رکھنے ہیں۔ پہلے جگہ آیا تھا شادی شدہ، اب دوسری صورت یہ ہے کہ ایک مرد ہے، شادی کرنا چاہتا ہے لیکن استطاعت نہیں رکھتا، کس چیز کی؟ کہ ین کے حل محصنات المومنات، کہ آزاد عورتوں سے شادی کر لے، عورتوں سے یعنی ایک آزاد عورت ہے، اس کے گھر والوں کی ڈیمانڈز ہیں، اس کے لیے گھر سب چیزیں چاہیے۔ اب ایک مرد شادی نہیں کر سکتا، اب کیا کرے؟ یعنی شاید کا آپ ٹاپک ہی یہ لکھیں کہ جب کوئی مرد آزاد عورت، یا آپ اپنے طور پہ کہیں بڑے گھر کی عورت، یا کھاتے پیتے، یا صاحب عزت کسی خاندان کے کسی شخص کی اور بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ کیا ایسے مفلس اور کلاش اور غریب لوگوں کا گھر نہیں بسے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، کیا کرے؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو جن وہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تمہاری ان لونڈیوں میں سے جن کو تمہارے دائیں ہاتھ قید لائے، یعنی تم میں سے جو کوئی کسی آزاد عورت سے شادی نہ کر سکے، اس کے تقاضے پورے نہ کر سکے، اس کے قابل وہ نہ ہو، تو پھر کیا کرے؟ کسی کی لونڈی سے نکاح کر لے۔ اس کا یہ مطلب ہے، جو شخص کسی آزاد عورت کو نکاح میں لانے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو وہ کسی مومنہ کنیز سے نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہے، اور اللہ تمہارے ایمان کا حال خوب جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْدُكُمْ مِنْ بَعْد، بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ اپنی لونڈی سے بات نکاح کرنے کی بات ہے، حالانکہ یہ درست نہیں، یہ ہے کسی اور، اسی سوسائٹی میں کچھ لونڈیاں بھی ہیں اور ایمان والی ہیں، مسلمان لونڈیاں بھی ہوتی تھی، کچھ لونڈیاں ایمان قبول کر لیتی تھی، اب کسی کے گھر میں ایک لونڈی ہے مسلمان ہو گئی، اسی سوسائٹی میں ایک اور غریب شخص رہتا ہے، اس کو شادی کی حاجت ہے، ایک آزاد مرد یا ایک اچھے گھر کے لوگ اس کو رشتہ نہیں دیتے، اب کیا؟ نفس پہ قابو پائے یا کچھ غلط طریقے اختیار کرے؟ نہیں، ایسا نہ کرے، بلکہ کیا کرے؟ کسی شخص کے پاس چلا جائے جس کی لونڈی ہے اور اس کے پاس جا کے نکاح کا پیغام دے دے، فن کے ہو ہن بھی اس نیا، یہ ہے لفظ، اس کو ہائی لائٹ کر لے، بس نکاح کرو ان لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ یہاں ولی کی بات آ رہی ہے، اس میں لونڈی کے لیے بھی ولی کی ضرورت ہے، اس کا ولی اس کا مالک ہوتا ہے، وہ کسی کے گھر پیغام ڈال دے گا کہ میں آپ کی لونڈی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ولی جیسے ہوتا ہے اس طرح مالک جو ہے وہ اجازت دے دے تو نکاح ہو سکتا ہے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو ان کے حق مہر معروف طریقے سے دو۔ لونڈی کے ساتھ نکاح کی بھی شرائط ہے، پہلی بات ان کے مالک کی اجازت، دوسری بات ان کو حق مہر دو بالمعروف، معروف طریقے سے، ٹھیک ہے، عام سے کم ہوگا، آزاد عورت کا لونڈی کی نسبت حق مہر زیادہ ہوگا نہ نفقہ بھی زیادہ ہوگا. اور یہ رخصت اللہ تعالیٰ نے دی اس شخص کو جو آزاد عورت سے نکاح نہیں کر پا رہا تو کسی کی لونڈی سے کرے گا اور اس کو حق مہر بھی دے گا. دوسری شرط محصنات, شرط ہے کہ وہ عورت محصنہ ہو, غیر مسافخات, بدکاری کرنے والیاں نہ ہو. اس دور میں جس دور میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو لونڈیاں جسم فروشی کا کام بھی کرتی تھیں, اس طرح کے چکلے ہوتے تھے. عبداللہ بن ابی کا چکلا تھا کہ جہاں اپنی لونڈیوں سے زنا کرواتا اور اس کا پیسہ کھاتا تھا. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی ممانعت کر دی تو کہا ایسی بدکار لونڈی نہ ہو, پروسٹیٹیوشن کرنے والیاں نہ ہو, پاک دامن ہو. اور کیا ان کی برائی نہ ہو ان میں, ولا متخذات اخدان, چھپی دوستیاں نہ بنانے والی ہوں, بوائے فرینڈ شپ گرل فرینڈ شپ نہ ہو, مردوں کے ساتھ ان کے تعلقات نہ ہو. نیک عورتوں, جیسے عام حالات میں نیک عورت کی ضرورت ہے اسی طرح اس میں بھی نیک عورت کی ضرورت ہے. تو کیا ہوگا, فَإِذَا أُحْصِنَّ, پھر اس عورت لونڈی سے نکاح ہو گیا, ساتھ ساتھ چلیے آیت کے ورنہ پلاسٹ ہو جائیں گے. یہ آیت شروع سے پھر بول رہی ہوں, کوئی مرد جب کسی پاک دام یعنی کسی آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا تو کسی کی لونڈی سے نکاح کرے گا, اس کی بھی شرائط ہے. کیا اس کے مالک کی اجازت سے ہوگا, ان کو حق مہر دیا جائے گا جو عام عورت کے حق مہر سے کم ہوگا, پھر تیس پاک دامن ہوگی, بدکاریاں نہیں کرے گی, چھپی دوستیاں نہیں ہوں گی. اب یہ ہو گیا, یہاں پہ ختم, جیم لگا ہوا ہے, آپ بھی رک جائیں. نکاح ہو گیا لیکن بالفرض نکاح کے بعد, فَإِذَا أُحْصِنَّ, پھر جب وہ حصار میں آ گئے, یہاں مراد ہے کہ نکاح ہو جائے, شادی ہو گئی, ایک آزاد مرد کی ایک لونڈی سے شادی ہو گئی, اب کیا ہوا, فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ, بالفرض اس لونڈی نے بے حیائی کی. جیسا کہ اس دور میں عام رواج تھا, ایسی عورتیں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھیں اور انسان کا جب مزاج بدلا ہوتا ہے تو عادت نہیں جاتی. اب شادی ہو گئی لیکن شادی کے بعد ایک لونڈی نے برائی کر لی, وفاق کی شرطیں, تو کیا سزا ہے, فَعَلَيْهِنَّ, تو ان پر, ہِنَّ کے نیچے لکھے لونڈی بیوی, یعنی بیوی جو لونڈی تھی, ان عورتوں پر کیا سزا ہے, نصف ما للمحصنات من العذاب, آدھی سزا ہے اس سے جو کہ ایک آزاد عورت کی تھی. آزاد عورت کی شادی اور ایک آزاد عورت کی سزا کیا ہے, شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرے گی تو رجم ہوگی, غیر شادی شدہ کی ہوتی ہے 100 کوڑے, لونڈی زنا کرے تو اس کا کیا ہے, 50 کوڑے. یہ نصف مال المحصنات کیا ہے, 50 دراز, 50 کوڑے, ٹھیک ہے, یہ اس سے مراد ہے. لونڈی کو رجم کی سزا نہیں دی جاتی, نصف ہے کیونکہ اس کے حقوق نصف ہیں تو اس کی سزا بھی نصف ہے. نصف مال المحصنات من العذاب, اس سے نصف ہے جو محصنات کے اوپر عذاب دے. اب آپ بتائیں کہ محصنات کا لفظ تیسری دفعہ آ رہا ہے, کس معنی میں آ رہا ہے, پہلی جگہ شادی شدہ عورت کے لیے آیا, دوسری جگہ آزاد عورت کے لیے آیا, تو یہاں سوچیے آپ, جی یہاں بھی آزاد عورت کے لیے, محصنات, ایک آزاد عورت کوئی غلط کام کرے گی تو اس پہ جتنی سزا ہے اس سے آدھی ملے گی. یہاں دوسری بات پوری ہوئی, اب تیسرے رنگ کے ہائی لائٹ سے کر لیں یا کوما لگائیں, ذالک, یہ کیا, یہ لکھے اس کے نیچے ایرو ڈالیے, لونڈی سے نکاح کی رخصت. ظاہر ایسے لگ رہا ہے سزا کی طرف اس کا اشارہ نہیں, ذالک, یہ حکم, یعنی ایک لونڈی سے نکاح کر لو, یہ کس کے لیے اجازت ہے, لمن خشی العنت منکم, صرف اس مرد کے لیے ہے جو اپنے اوپر گناہ کے پڑنے سے ڈرتا ہو, یعنی پسندیدہ کرنا, کیونکہ اس کے اندر آگے بہت پیچیدگیاں ہوتی ہیں, پھر اس کے بچے بھی وہ مالک کے غلام رہیں گے, یعنی ایک اچھے حالات نہیں ہوں گے, آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. صرف وہ مرد کہ جس کو یہ لگے کہ اگر میں شادی نہیں کرتا تو میں زنا کا شکار ہو جاؤں گا یا میں اپنے جسم کے ہاتھوں مجبور ہو جاؤں گا, وہ لونڈی سے شادی کرے. ذالک لمن خشی الانت منکم, یہ اس کے لیے ہے جو انت سے ڈرے, بدکاری سے ڈرے. ہاں, وان تصویرو, اگر تم صبر ہی کر لو, خیر لکم, تو تمہارے حق میں بہتر ہے.